otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Teraz słowem się dzielę, a ty płać mi za to kwit. Wbijam to co muszę, nie ścigam, nie walczę. Śmigam po globusie, jestem boka palcem. Pick up to my crew, tylko jeden skład taki. Możecie lecieć świat, przetarliśmy wam szlaki. Znam takich, co obciach ich spotkać. Prostakich, co bić się do środka na pokład. Co z marzeń nie okraść i za darmo opłat. A ich scenariusze są czarne jak opra. Obiad w Ameryce Łacińskiej, a całe moje życie jednym wielkim lotniskiem. Jak loty to nie niskie, skoki to nie chińskie. A jeśli to banknoty, to poproszę je wszystkie. Tylko kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Tylko kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Tylko kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Teraz słowem się dzielę, a ty płać mi za to kwit. Idę o zakład, że znów zejdzie cały nakład. Wchodzę do gry, to ma być gruba stawka. Nie słuchasz tutaj Wacka, ale też świeży materiał. Znów coś na pusto, bo bez nas ten rap zmizerniał. Teraz na dzielniach w eleganckich gablotach. Na kurwia z głośnika jak na koszykarskich spotach. Pełna kulturwa szybko wychowuje bloki. Że nawet zioło mi tu się ubiera w smoki. Standard wysoki, już nie piwko i ławeczka. A loty to tylko jak dziś daleko wycieczka. Wiem, że poprzeczka jest tam, gdzie ją zawieszę. Chcę, by w szerokich spodniach wszystko było na mój kieszę. Tylko kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Tylko kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Tylko kupy kartę, my przejmujemy teren. Oczy otwarte mamy wciąż do stracenia wiele. Teraz słowem się dzielę, a ty, a ty